اشک می آیند زی چشمم، اشک می آیند زی چشمم، چو یادی مادر می کنم. سوز می آیند زی قلبم، سوز می آیند زی قلبم، فریادی مادر می کنم. سوز می آید زی قلبم، فریادی مادر می کنم. عشق می آید زی چشمم، عشق می آید زی چشمم، چو یادی مادر می کنم. سوز می آید زی قلبم، سوز می آید زی قلبم، فریادی مادر می کنم. سوز می آید زی قلبم، فریادی مادر می کنم. رفتم راهی خدا، رفتم راهی خدا، مادر دعای خیر کن. یادی تو را مونیسم، یادی تو را مونیسم، سنگر به سنگر می کنم. یادی تو را مونیسم، سنگر به سنگر می کنم. عشق می آید زی چشمم، عشق می آید زی چشمم، چو یادی مادر می کنم. سوز می آید زی قلبم، سوز می آید زی قلبم، فریادی مادر می کنم. کفری عالم چی فساد، کفری عالم چی فساد، به خاک ما کردست ببین. لانه ای کفر و فساد، لانه ای کفر و فساد، به خاک برابر می کنم. لانه ای کفر و فساد، به خاک برابر می کنم. عشق می آید زی چشمم، عشق می آید زی چشمم، چو یادی مادر می کنم. سوز می آید زی قلبم، سوز می آید زی قلبم، فریادی مادر می کنم. نعره تکبیر زی سنگ، نعره تکبیر زی سنگ، گر می رود سوی سما، دان که مادر من زی خونم، دان که مادر من زی خونم، این خاک معطر می کنم. دان که مادر من زی خونم، این خاک معطر می کنم. عشق می آید زی چشمم، عشق می آید زی چشمم، چو یادی مادر می کنم. سوز می آید زی قلبم، سوز می آید زی قلبم، فریادی مادر می کنم. می شود روزه کی دار، می شود روزه کی دار، پیشی خدا آیم شهید. اندرون روز اجری خود، اندرون روز اجری خود، فدای مادر می کنم. اندرون روز اجری خود، فدای مادر می کنم. عشق می آید زی چشمم، عشق می آید زی چشمم، چو یادی مادر می کنم. سوز می آید زی قلبم، سوز می آید زی قلبم، فریادی مادر می کنم. عشق می آید زی چشمم، عشق می آید زی چشمم، چو یادی مادر می کنم. سوز می آید زی قلبم، سوز می آید زی قلبم، فریادی مادر می کنم.